Пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. На пачатку хацеў бы сказаць колькі слоў пра тое, як я пачуццёва прыйшоў да беларушчыны. Пра знешні ход падзей, якія прынята называць адраджэннем, ужо шмат хто пісаў. Гадоў да 13 я ўжо быў сфармаваны чалавечак-беларус, знітаваны з прыродай і працай на зямлі, цягавіты, з радасным жывым словам, з пэўнай насцярожанасцю, нават пагардай да чыста рускага і гарадскога. Аднак з сям'і я не вынес высокага грамадзянскага пачуцця беларускасці, за выключэннем хіба што замілаваннем беларускім словам, якое я пазней са здзіўленнем пачуў далёк ад малой радзімы, калі даводзілася быць госцем у сваякоў пад Смаленскам ды за смургонямі. 7 гадоў вучобы сувораўцам у Менску прыглушылі, закансервавалі на пэўны час скарбы роднай будзькаўшчыны. Аднак разам з імперска-рускай савецкай свядомасцю адчынілі чароўную браму расійска-рускай і еўрапейскай культуры. Забегаючы наперад, скажу, што першыя слёзы і радасны патрыятычны смутак сэрца я зведаў, калі мне было ўжо за 40. Гэта было ў канцы 80-х, у Рызе, калі мы з жонкай назіралі за шэсцем дэлегацыі еўрапейскіх краінаў падчас фальклорнага фестывалю. Уся працэсія рухалася ад Палаца прафсаюзаў да Домскага сабору пад нацыянальнымі сцягамі і ў нацыянальных строях. Латышы ладзілі вольны фестываль, ужо не савецкі. Там афіцыйнай савецкай Беларусі там не было. Прыехал толькі наша майстроўня, стузін хлопцаў і дзяўчат, нават менш, чым звычайна збіралася ў Менску. Я ведаў добра майстроўцаў, бо туды хадзіла мая дачка Аліна, калі займалася на філфаку БДУ. Майстроўцы – гэта Вінцук Вячорка, Ларыса Сімаковіч, спеўная душа, Сергей Дубавец, Сергей Соколаў-Воюш, Віолета Яфіменка, Таня Сапач, Юлія Лыскова, Ігар Міклашевіч, Ігар Герменчук, Геннадзь Лойка і шмат іншых. Пасля таго шэсця, каля Домскага сабору, Юлія Лыскова падышла да нас жонка і расплакалася. Я як бацька прытуліў яе да сябе і таксама разроўся, шчыра і бессаромна. Такая нейкая салодкая, патрыятычная туга катарсіс. Боже, калі ж гэта мы будзем, як усе людзі, у сваёй дзяржаве, са сваёй мовай, са сваім сцягам? Стаіць яшчэ ў памяць адна сустрэча эсэсэраўскага часу, калі мы таксама з жонкай разам з нашымі сябрамі ў складзе турыстычнай групы аглядалі Салавецкія астравы ды так званую рускую поўнач – Архангельск, Кіжы, Каргапаль, Ашавенск, Холмагары. Той год на Русі было голадна. Аднойчы заходзім мы гуртам у архангельскую, як там кажуць, сталоўку з паэтычнай назвай «Лябёдушка». Смакуем кіславатае жыгулёўскае піва – ды узгадваем сваё смачнае, лідскае, размаўляем па-беларуску. І тут да нашага стала падыходзіць салдацік, худзенькі, шыйка як у жураўля, выглядае як кветка з гарлачыка, аздобленая зверху вайсковым падваратнічком. Ды гаворыць неяк так з фасонам, не раўнуючы Лёсік ці Станкевіч, смачна есці ды быць дабру, ну як вам расейскія прысмакі? Называе сябе Ігар Герменчук, студэнт журфака БДУ, шараговец тэрміновай службы. Так і гаворыць, шараговец. Я тады гэта слова не ўжываў. Ось думаю, як трап налягло. І тут адбываецца маленькае дзіва. Усе, хто сядзіць за сталом, пачынаюць спрабаваць таксама гаварыць па-беларуску. Нарадзілася нейкая пяціхвілінная архангелагародская беларуская дыяспара. Пазней лёс звёў мяне з Ігарам Герменчуком, калі мы былі дэпутатамі Верховнага Савета 12-го склікання. Ігар быў тады галоўным рэдактарам газеты «Свабода». Пра архангельскую сустрэчу мы ўзгадалі з Ігарам у зіму 95-го года, дзе б вы думалі, у закратаваным міліцэйскім варанку, лежачы адзін на адным разам з Алегам Трусавым ды Лявонам Баршчэўскім. Каля мапаўцы ў масках выкінулі нас з будынку Верховнага Савета пасля аб'яўленай палітычнай галадоўкі. «Ну, Вінцэнтавіч, мы з вамі і сустракаемся, як прыхапуну», – пажартаваў Герменчук. «То на Салаўках, то ў міліцэйскім бранку». Вы на хвалях Радіо Свабода. У рубрыцы «Сучасныя мемуары» свае ўспаміны чытае Пётра Садоўскі. Маё свядомае далучэнне да беларускага руху адбылося прыблізна ў канцы 70-х гадоў. Безумоўны ўплыў аказала на мяне знаёмства з майстроўцамі, хоць яны былі шмат маладзейшыя за мяне. Знаёмства з Алексеем Марачкіным, Владзімірам Конаным, Яўгенам Куліком, Фёдарам Янкоўскім, Міхасём Чарняўскім, Мірасём Хадыкам, калі той кіраваў акадэмічным сумоўем. Тым чалавекам, хто найбольш абудзіў маю свядомасць беларуса як грамадзяніна і пэўным чынам паўплываў увогуле на мой лёс, быў безумоўна Зянон Пазняк. Я ўбачыў у ім тое, чаго мне самому не ставала – абдуманай рашучасці і самаахвярнасці. Той Пазняк, якога я памятаю на пачатку 90-х гадоў, паплываў, думаю, я шмат на каго і падсадзіў на першыя прыступкі публічнага жыцця. Я асабіста не стаў бы дэпутатам Верховнага Савета, калі б не Зянон Пазняк. Думаю, так думае шмат хто з нас, дэпутатаў Верховнага Савета 12-го склікання. Мне здаецца, што ён аказаў пэўны ўплыў і на лёс Станіслава Шушкевіча. Не хачу патанаць тут у дэталях. У адрозненне ад іншых адраджэнцаў, Зянон меў жывую духовую связь з вызвольным беларускім хрысціянска-дэмакратычным рухам праз свайго дзеда Янку Пазняка. Зянон працягваў справу дзеда, прыгожага духам і постаццю чалавека, які ў росквіце гадоў бясследна знік у КГБшных засценках. Калі я гляджу на юнацкія партрэты Максіма Богдановіча, я таксама заўсёды ўзгадваю віленскі здымак Янкі Пазняка, гэта 1915 год. Стаіць ён, малады, прыгожы, у белай апрацы. «Зніклы белы страцім лебедзь», – сказаў бы я. Журналісты і проста сучаснікі малююць Зянона аднаколерным, зацятым протапопам Авакумам. Магчыма, нехта бачыў толькі такое. Такога Зянона я таксама памятаю на плошчы на парламенцкай трыбуне. Але я бачыў яго рознага, іранічнага, лірычнага, сентыментальнага. Даводзілася бачыць Зянона і адзінокім, калі яго не разумелі. Ён тады нагадваў непачутага самотніка ў пустыні, ці як германіст, я б сказаў, тужлівага арфіста з Вільгельма Майстэра. Кажуць, ён ірваўся да ўлады. Так, ён прагнуў улады, але зноў, як германіст, я б сказаў, па-ніцшэанску, каб потым тварыць і аддаваць свайму народу, а не браць нешта для сябе. Ён шукаў нейкую вялікую тайну, каб скарыстаць яе для агульнага дабра. Цікавы штрых з біяграфіі. Зянон выдаў сваім коштам ужо ў эміграцыі і рэдагаваў пераклад на беларускую мову Парцефаля. Для Зянона чароўны кубак Грааль не мэта рыцарскай авантуры, не магічны крышталь, а еўхарыстычная чаша, у якую Іосіф сабраў кроў укрыжаванага Хрыста. Мне здаецца, я разумею, чаму ён гэта рабіў. Гэта рыцарскія пошукі таямніцы свабоды і найвышэйшай мудрасці для агульнай карысці. Раб рэагуе толькі на жыццё. Зінон – рыцар духовнай рэфлексіі і свабоды. Зінона часам папракаюць за правадырызм. Але мне здаецца, што ён, як ніхто болей разумеў, як у старажытна грэцкай трагедыі, што сапраўдная трагедыя не ў гібелі галоўнага героя, а ў гібелі хору. Можа быць, ён часам звышпатрабавальна ставіўся да харыстаў. На заключэнне яшчэ адно прызнанне ўдзячнасці. Зянон эмацыйна адкрыў мне сэнс нацыянальнай сімволікі для вызвольнага руху. Пражыўшы амаль палову жыцця, я лічыў гэта неістотным. Хаця факты, гістарычнае існаванне пагоні і бел-чырвона-белага сцяга былі мне вядомыя. лунання на ветры і сонцы нашых сцягоў на праспекце Францішка Скарыны ў Менску і сёння для мяне відовішча найвялікшай радасці і шчасця. Яно арганічна зліваецца з маімі ўспамінамі пра ліпеньскі вечар 91 года, калі каля дома ўрада людзі сабраліся на імправізаванае свята пасля абвяшчэння Вярхоўным Саветам дэкларацыі аб незалежнасці. На плошчы мора сцягоў. Мяне тады нехта падсадзіў на тэлевізійны аўтамабіль рэтранслятар, і я спяваў купалаўскую: «А ў бары, тры дарожанькі». Плошча спявала разам. Я бачыў шчаслівыя вочы Зянона Пазняка. Мне добра зразумелае пачуцці Міхася Чарняўскага, калі ён у сваіх успамінах расказвае, як на другі дзень раніцай пасля зацвярджэння нацыянальнай дзяржаўнай сімволікі на пачатку 7 гадзіны ён прыйшоў на плошчу незалежнасці, каб упэўніцца, ці ёсць над домам ураду бел-чырвона-белы сцяг. І тут жа на плошчы, на другім баку, ён убачыў Зянона Пазняка. Ён таксама прыйшоў туды. Калі пасля першага гвалтоўнага рэферэндуму ціцянкоўская ап'янелая гайня рвала на даху наш сцяг, балела душа. Каб вы чулі, як сэрца начамі па радзімай старонцы баліць. Гэта і пра нас, сучаснікаў Зянона Пазняка. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.